Amic Frederic Udina, a destemps, però no fora del temps, deixa'm encara afegir, després de les teves paraules finals, unes paraules amicals que les haurien hagut de precedir si la meva presència física hagués pogut acompanyar la plenitud d'aquesta jornada memorable, que era el teu triomf. Un triomf d'home de ciència, un triomf d'home d'apostolat, però sobretot, en el sentit més humà de la paraula, el triomf d'un amic. La meva veu sigui així per honorar, per homenatjar, per adverar la teva considerable i cristiana vocació d'amistat. Una vocació amical feta de generositat autèntica, en el teu tracte, en les esferes dirigents, en el teu tracte amb els companys d'investigació, en el teu tracte amb els teus deixebles. Jo diria, tu que has fet cites llatines tan escaients a la teva formació humanística, que hi ha un mot del gran historiador Titus Livi, historiador com tu, que es cauen en la commemoració d'aquesta nit i en aquest matís de la teva personalitat humana. Diuen, amicitiae immortalis, mortales inimicitiam esse tebent. Cal que les amistats siguin immortals, però les enemistats moridores. No crec que hi hagi ningú que hagi freqüentat el teu tracte o fins i tot que s'hagi ensopegat en el teu camí de legítimes victòries, potser algun cop regatejades, que hagi pogut covejar a dintre del seu esperit cap besllum d'enemistat latent. Però, si així fos, per tu no ha estat compartida aquesta actitud i tu només has basat el teu entorn d'esclats lluminosos i constructius d'amistats veritables. Una vegada més, el designi evangèlic i la frase i la recomanació paulina de que en el designi de la virtut de la caritat, la suprema de totes les tres virtuts teologals, no es pongui mai el sol damunt la vostra ira, en tu ha estat un fet, un designi i gairebé diria una divisa. Amic Frederic Udina, aquestes al·lusions a la teva muller que han coronat els aplaudiments d'aquesta vetllada i en els quals has concentrat, retornant-les a ella, totes aquestes flors verbals i físiques que han simbolitzat la sinceritat esclatant del nostre efecte entorn teu, fan realment que nosaltres haguem de deturar-nos en la valoració de la seva companyia al teu voltant al llarg de la teva vida. Muller intel·ligent, de la qual podríem dir, com diria Maragall, en la vocació que de la seva pròpia muller feia Ulisses, tan suau i segura en son efecte. És realment una glòria conjugal, humana i cristiana, la d'una exemplaritat domèstica com la que un i altre, a través dels vostres fills i a través de l'ample dinastia que du el vostre cognom, heu ofert a la ciutat i a la diòcesi de Barcelona. Segueix endavant en aquest camí d'exemplaritats múltiples. L'expressió de les afeccions que aquest vespre t'han estat tributades, que aquesta nit t'han estat ofertes, no és sinó el símbol reduït però intens d'una admiració i d'un efecte d'una col·lectivitat que tu es lliure, que en tu s'inspira i que en tu espera. És, en realitat, el fill, el fruit, la conseqüència d'aquests efectes plurals que has sabut congriar-te al llarg de la teva activitat científica, apostòlica i ciutadana. I per això, quan nosaltres, després de llegir alguns dels teus innombrables articles, alguns dels teus madurs assaigs, algunes de les teves investigacions definitives d'història local o general, d'escoltar algunes de les teves innombrables peregrinacions apologètiques, ens acostem a tu al llarg d'unes taules de convit a l'estany de commemoracions maragallanes, ens permetessis dir, com a paraula final, aquelles mateixes frases poètiques que Maragall estampà l'amic i deixeble Josep Pijuan. En aquest llibre, aquí diríem en aquest acte, on t'hi veurà tothom, deixa'ns posar el pit damunt un pit, deixa'ns posar el nom sota un...